पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे कृपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीतधवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः शिवगोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नमो नम। एक साधक पूछते हैं कि यदि हमारे सामने दो विकल्प हो, एक तो कोई देश के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो तो देश प्रेम हमारा पहला कर्तव्य है देश के लिए अर्पित होना, और इधर माता पिता है तो माता पिता की सेवा करना भी आवश्यक है, वो कहते हैं कि हमको छोड़कर नहीं जा सकते, तो दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए? माता पिता का कर्तव्य है विशेष, देश का सामान्य कर्तव्य है, माता पिता का विशेष है, तो इसलिए पहले माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा की आवश्यकता न हो तो प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे उससे संसार की सेवा के लिए भेजो, प्रार्थना करो। ठीक है, उससे ऊपर माँ बाप की कर्जा तो उतारो। ठीक बात, सेवा बाद में करो, पहले कर्जा तो उतारो, सेवा मुझे करो, कर्जा तो उतारो। पूछते हैं कि आपके भावों के अनुसार जीवन कैसे बने, ऐसी कोई युक्ति बताइए। उद्देश्य पक्का बना हो जाएगा, अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य आप बनाओ बन जाएगा। उद्देश्य एक लक्ष्य, अपने उम्र में क्या करना है उस पर पक्के रहो, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। अपने उद्देश्य में पक्के रहो, अपने ध्येय में पक्के रहो, अपने लक्ष्य में पक्के रहो, ठीक बन जाएगा, आप जाओ बन जाएगा। अपना लक्ष्य बनाओ, बहुत भाई और बहुत बहना बिना लक्ष्य के चलते हैं, बहुत से बिना लक्ष्य चलते हैं, घर से निकल गए कहाँ जाना है कि बताओ, रास्ता बताओ, करे तो पता नहीं क्या चल चल जाओ, अरे तो पता क्या बता, कहाँ जाना है ये तो पता नहीं है तो वो कहीं चले जाओ, क्या बता। ऐसे बहुत आदमी ऐसे बिना लक्ष्य बनाने वाला जरूर कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संदेह नहीं है, पर लक्ष्य ही नहीं है क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, समय बीत जाएगा, उम्र आ जाएगी, राम नाम शब्द बोल जाएगा, कुछ कर नहीं सकेगा। जन हरिया कायर कसु करे करावे ना है, कायर कर गो बापड़ो मांगे धोखे माए, कुछ नहीं कर सकता, लक्ष्य नहीं है क्या करेगा, क्या करेगा वो नहीं कर सकता। एक लक्ष्य एक ध्येय एक उद्देश्य बना दो, ठीक हो जाए, कोई आफत आवेगी नहीं, सब आफतों को बड़े अनायास बिना परिश्रम तक जाएगा, लक्ष्य एक बनाएगा। जितने संत हुए हैं लक्ष्य बनाने हुए हैं, लक्ष्य बनाने हुए हैं, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कोई सुगम नहीं हो, लक्ष्य एक ध्येय एक उद्देश्य एक बना लो, फिर सुगमता से काम होगा, बड़ी सुगमता। हमें तो यही करना है भाई, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन गुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, करता रहे अपना तो अपना भवन गुहार है, अपना उद्धार करना है, हो जाएगा। आप भी विचार करो, आप भी छोड़ दिया ठीक है, माँ तो चला गया मैं कोई तो सब छोड़ छोड़े हमारे करना है, हो जाएगा। बड़ी सुगमता से सरलता से कठिनता नहीं, कठिनता आवेगी नहीं, कठिनता आवेगी तो उन्नति होगी, कठिनता आवेगी तो उन्नति होगी, फायदा होगा। कठिनता तो आती रहती है, कठिनता तो आती है, कठिनता का फायदा हुआ, जितनी कठिनता आवेगी जितनी फायदा हुआ, बिगड़ा होगी तो बाधा लगेगी, फायदा ज्यादा हुआ, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। ध्येय बन गया आपका ध्येय, हमारा ध्येय बन गया भाई, हमें तो यही करना है, तेरे बाबे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना भवन बुहार, अपना ठीक करना है, जरूर का वास्तव सिद्ध होगा उसका, एक दिन समय बीत जाएगा। भगवान में प्रेम कैसे हो और उसका प्रेम का अनुभव कैसे हो? संसार का प्रेम छोड़ने से होगा, माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी स्त्री पुत्र इनका मोह है, वो मोह करते प्रेम कैसे होगा? असत्य में नाशवान में श्रेय होने से अविनाशी में नहीं हो सकता। अविनाशी में प्रेम करना हो तो विनाशी का प्रेम छोड़ो, प्रेम मोह छोड़ो, छोटे में भगत नहीं मिलेगा आपको, आपको भगत ही नहीं मिलेगा, प्रेम करना नहीं, बात नहीं करो, संसार का मोह छोड़ो, संसार की सेवा करो और मोह छोड़ो, मोह तो रखो मत और सेवा छोड़ो मत, ठीक हो जाएगा। सेवा से संबंध टूटता है, मनुष्य को दिखता है सेवा करेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा करने फंसना है, फंसना है गुस्सा आना से, सेवा ही करना है फंसेगा, फंसेगा नहीं। सेवा करते रहो मर जा तो चिंता नहीं होगी, सेवा ही करनी है भाई, क्या जीवन सेवा करनी है, आनंद हो जाएगा, खुले हो जाओगे, सेवा करने से खुले हो जाओगे, फंसोगे नहीं, ऐसा हो गए तो फंसे में न रह ही नहीं सकते, फंसोगे जरूरी एकदम बिल्कुल, सेवा करो तो उद्धार हो जाएगा। सेवा से मनुष्य निर्लेप होता है, निर्लेप सेवा से फल चाहता है तो फंस जाता है, फले शक्तो निबद्यते, फले शक्तो निबद्यते, फल में आशक्त बन जाता है, हमारे तो सेवा करनी है, बल अच्छा। कुंभ का मेला था तो मैं लोगों को नौका पर चढ़ा रहा था, एक माई नाराज हुई, ग्वाल यहां देने लगे, मेरे कोई बेकार नहीं है, कुछ गाले देने लगे, तुम ऐसा है तुम ऐसा है, ऐसे नहीं होते, चलो कोई बना याद है, मैं गंगा सिंह कर रहा था गाने लगे, मैंने कोई कुछ किया नहीं, मेरे मन है कोई कौन नहीं, तो माना दूसरा कोई कहे तो कोई असर नहीं हुआ, अपन ठीक कर रहे हैं, ऐसा कोई मैं जितेंद्रिय नहीं हूं, याद आ गया इस बात, अपना काम सेवा करना है भाई, सेवा सब चीजें पड़ जाओ, अपना काम सेवा करने का फिर गुस्सा नहीं हुआ। क्रोध नहीं होगा। अपना लक्ष्य ठीक बनाओ, एक ही बात है भाई, एक ही बात है, अपना ध्येय बना लो, क्या परमात्मा की प्राप्ति करना है। जो कुछ हो, सुख आवे, दुख आवे, अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, जो आ जाए, हमें मतलब नहीं है। ना अनुकूलता का मतलब है, ना प्रतिकूलता का मतलब है। आप वसुदेव सर्वम की बात कहते हैं, तो हम जैसे अनेक जन जन्मांतरों में पड़े हुए सांसारिक भोगी साधारण लोग क्या इतनी जल्दी वासुदेव दृष्टि से संसार? बिल्कुल एकदम आप साधारण बहुत पट हो जाओ। आपका विचार पक्का होना चाहिए, फिर आपके देरी नहीं लगेगी। मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए, मनुष्य शरीर का मतलब ही यही है। बहुत जल्दी उनके मैं 18 साल की आयु में साधु बन गया और मेरे को अभी 3 साल हो गए, तो किसी सज्जन ने ये कहा कि साधु भले ही बन जाए, तुम्हारे ऊपर 3 ऋण बाकी है, तुमको नरक में जाना होगा। एक तो पितृ ऋण, एक गुरु ऋण, एक देव ऋण। तो आप बताइए अब मैं क्या करूं? देव गीता में भागवत में सब आया है, ना निर्णय से राजन देवात्मा ना यशन देवर्षि आप नृणाम मेरा प्रसिणाम न कहीं करो ना निर्णय से राजन सर्वात्मा ना यशनम शरण्यम कतो मुकुंदम परिवृत्ति करतम। एक परमात्मा शरण हो जाए, सब ऋण चूक जाए, सब ऋण चूक जाएगा। भगवान का शरण हो जा रहे एकदम, कोई ऋण नहीं रहेगा, सब ऋण चूक जाएगा। सब ऋण चूक जाएगा। ठीक है बिल्कुल। फोटो नहीं लिया बता रहे। देवर्षि पितृ नाम प्रतिनाम नायम ऋणी च लखो राज। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, कोई साधन नहीं रहेगा। भागवत में निकाल, भागवत में देवर से मित्री ऋणाम नायम ऋणी सर्वात्मना यह शरणम सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परितिकृतम। एक भगवान के शरण हो गया, सब ऋण चुक गया, सब ऋण भगवान चुका देते। सच्चे हृदय से बोलो, देखो भैया एक बात बताओ है, जो आपकी दृष्टि में संत महात्मा दिखता हो, स्वार्थी नहीं है, पक्षपात नहीं है, रुपयों का गुलाम नहीं है, मान बढ़ाई नहीं चाहता है, परमात्मा तत्व को जानता है, आपकी दृष्टि में जानकार है, उसके शरण हो जाओ, उसके करेंगे शासन। आपकी दृष्टि में वो है कि नहीं है, कि नहीं कर रहा है, आपकी दृष्टि में महात्मा है, तत्व के है, जीवन मुक्त है, स्वार्थ नहीं है, कम से कम हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारी बात कहता है, उसी बात मानो, सब चुक जाए, सब चुक जाए, सब ठीक हो जाए। हमारी कोई कामना नहीं है, हमारे को देखते अच्छे हैं, सब दोष देख जाएगा तो दूसरे दूसरे से जाओ। अपने दृष्टि ठीक देखते हैं, दोष देकर फिर लगे रहो, वो फायदा नहीं हुआ। ऊपर से दरार हो गई तो पान तो भीतर प्रवेश होगा। क्या समझे नहीं? आपके मन में दरार पड़ गई तो पानी भीतर जाएगा, मकान गिर जाएगा। आपके मन में संदेह है, दम भी पाखंडी के वश में हो जाओ तो ठीक हो जाएगा। आप ठीक है, पर आपने मन में संदेह हो जाए फिर लगे रहो, उठेंगे। निंदा मत करो, उसकी निंदा मत करो, वहां चल दो, कोई दोष होते जरूर उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं है। आपकी दृष्टि में कोई दोष नहीं है, सब काम ठीक हो गया, ऐसी कथाएं आती है। कहते हैं कि मैं केवल राम जी का ही हूँ, आपके कहने से ये बात दृढ़ता से पकड़ ली, बस बैठी, इससे लाभ भी बहुत हुआ। हाँ, परंतु अब परिवार के लोग जो हैं और जो हमारे मित्र हैं, बाहर थोड़ी लापरवाही आ गई है, कोई हर्ज नहीं, इससे वे लोग नाराज हैं, कहते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। हाँ। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपको दोष नहीं लगा। माई अपना पक्के रहो, अपने पक्के रहो, अपने देश में लक्ष्य पक्का, अपना उद्देश्य पक्का, परमात्मा की प्राप्ति करना है, सब राजी हो जाएगा, सबको सुखी करना, सबको राजी करना कठिन काम है, पर हृदय पर पक्का रहो, सब ठीक हो जाएगा। अपने ध्येय पर पक्के रहो, अपने लक्ष्य पर पक्के रहो, ठीक हो जाएगा। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। संत जितने हुए हैं और यही लक्ष्य, लक्ष्य पक्का है, हम तो अपना उद्धार करेंगे भाई, चाहे जो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपन भवन गुहार। वे नाराज भी राजी हो जाएंगे, राजी भी राजी हो जाएंगे, तत्व से भी राजी हो जाएंगे, सब राजी होगा। आप अपने ध्येय पर पक्के रहो, डाकू हो रहे, डाका डालते, डाका डालते दुनिया में विरोध करते हैं, वे भी अपने पक्के रहते हैं, झगड़ में रहते हैं, सुख से नींद नहीं ले सकते, राज के आदमी भी सिर पर लगे हुए तो पक्के हैं, मार काट करते हैं, लूट लेते हैं, फिर भी रहते हैं, जो किसी को दुख देना है ही नहीं हमारा, हमारा काम सिद्ध होगा, बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से सिद्ध हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक होगा। आप एक ध्येय पर पक्के रहो, हमें भगवत प्राप्ति करना है, देवर्षि पृथ्वी नाम सब ठीक हो जाएगा। गतो मुकुंदम शरणं प्रसिद्धि कृत्यम, सब छोड़ दिया, सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम प्रसिद्धि कृत्यम, अपना कर्तव्य छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वो भी गाने में बात है रूप गाने बताया है, या दुष्टजन स्वजन्म आर्य पथन से लोगों की दृष्टि से और अपना रास्ता जो ठीक से पतिव्रता पालन करने गए वो विश्व में छोड़ दिया, तो पूज नहीं हुई, आदर नहीं हुई है, निंदनीय नहीं हुई है, भगवान के शरण हो जाए, सब काम ठीक हो जाता है। एक बाई राम पूछ नाम है साधु प्रण, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई ऋण आपका पक्की नहीं रहेगा, आपका कल्याण होगा, संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अगर पाखंड करो तब भैया तो फिर तो दंडा पड़ेगा ही, पर सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान, कोई ऋण नहीं रहेगा, सबसे ठीक हो जाएंगे, इसमें संदेह की बात है, एकदम पक्की बात है। पंसार जी कहवे के मार तो अब कोई काम धंधो कोनी पण मन कहे का कोई तो कहे बंबई चलो, कोई कहे सरदार शहर चलो, घराली कहे सरदार शहर चलो, मारता कहे बेटा कहे बंबई आओ, अरे नहीं जावा तो से नाराज हुए। अब मारे बट के काम है, पण मार तो जी रोवे, पण मैं कहे के चलो अब मैं के करूं भजन करो, एक भजन में लग जाओ बेटा यार, बवा सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बा मारी घरारी अठी बैठी है तो बा कह मैं बम्बई ले जाऊं, और स्वामी जी महाराज कह कोनी कटी बेचारो यही करो कहीं झूठी बात ना। मैं तो मैं ऐसे बैठन को कहूँ तो जाने नहीं को भाई, तो बड़ी हो गया मैं थारो विचार, मैं तो थे पका रहा तो कोई कोच है, एक भगवान में लग जाना, भजन करना, समय बर्बाद नहीं करना, सच्चे हृदय से लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ही धन खोवे, परमार्थ रो काम करे तो टुकबू टुकबू जोवे। अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ही धन खोवे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा। अब नाराज होते मैं भी राजी हो जाएंगे और भला हो जाएगा सबका। भला करके कोई भला नहीं कर सकता, एक भगवान में लग जाओ सब भला हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आरंभ है हिंदी के, आरंभ है सच्ची बात है, कोई बाधा नहीं, परमात्मा की तरफ चलने में कोई बाधा नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ आप, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई बाधा नहीं हुई। बोलो हरे मां, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहन नारायण नारायण नारायण ठीक है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों, कोई बाधा नहीं होगी, डरो मत, डरो मत, सच्चे हृदय से लग जाओ। अभी मौका बहुत बढ़िया मिला हुआ है, बड़ा सुंदर अवसर है, सच्चे हृदय से लग जाओ आप, एक कृपा करो, कृपा करो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप लग जाओ भगवान में, लग जाओ ठीक हो जाएगा। खास उद्देश्य है मन शरीर मिलाई, इसलिए चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मानो शरीर कोई सा ही हो, अपना उद्देश्य एक है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, फिर ठीक हो जाएगा। अभी कुछ कमियां तो कमियां भी पूरी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी कोई नाराज हुए तो नाराज हो जाओ, नाराजी नहीं रहेगी। देखो शास्त्र में लिखा है, यथा तरोर मूल निशेचने न, इस वृक्ष के मूल में जल रहा है जल खात, यथा तरोर मूल निशेचने न तिप्य स्कंद भुजो पोशाखा, ये स्कंद है, भुजा है, उपसागा है, सागा है, टाड़ी है, पत्ते है, फूल है, फल है, सब तृप्त है। एक मूल में जल रहने से वृक्ष का तना और लकड़िया और सम्राज टहनियां पत्ते और फूल और फल सब तृप्त हो जाते हैं, सब तृप्त हो जाए, एक जल डाले तथा ऐसे सर्वानंद बच्चे ऐसे एक भगवान में लग जाओ, दुनिया मात्र को शांति मिलेगी, दुनिया मात्र को उपकार भी बड़ा नहीं है, ऐसे कोई उपकार बड़ा नहीं है। संसार मात्र का उपकार होगा, सबका सबका उद्धार होगा। दो तीन अरब आदमी है सब, मैं एक आदमी भी सच्चे हृदय से लग जाए तो सबका कल्याण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाला है, सबकी सेवा करने वाला है। उस एक के द्वारा सबकी सेवा होती है, सबको सुख पहुंचता है। एक आदमी ठीक होता है तो अरे बुरा होता है तो सब होता है। गाड़ी होती है गाड़ी, बैलगाड़ी, बस बैलगाड़ी है मेरा थोड़ा सा एक चक्का भी हिल सकता है तो गाड़ी भर में धक्का पहुंचता है, छोटी सी छोटी जगह भी धक्का पहुंचेगा। एक पहिए में हिल सकेगा, खड़ा आ गया तो सब गाड़ी के सब की सब अवयव में बैलों तक दुख पहुंचेगा और साफ होने से सबको शांति पहुंचेगी। ऐसे एक आदमी भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएगा तो सबको शांति मिलेगी। वे जाने न जाने परवाह नहीं है, सबको शांति मिलेगी। नर नारायण भगवान, बद्री नारायण भगवान, नर नारायण केवल दुनिया के हित के लिए तपस्या करते हैं, भजन करते हैं एकांत में। सबको सुनो तो सबको शांति मिलती, सबको शांति। एक आदमी के सच्चे हृदय से लगने में उपकार बड़ा भारी होता है। इतना उपकार आप धन आदि से कर नहीं सकते, एक भगवान में लगने कर सकते हो। मूड़ में जल रहे वृक्ष, मूड़ में जल दे दिया सब ठीक हो जाए, ऊपर से ढिलो होगा, वर्षा ऊपर हो जाए।